نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 172 سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، میں سے کو بریکٹ میں لکھ لیجئے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اس کی، تعبدون تم عبادت کرتے، انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتتا مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو، اہلا پکارا گیا، بہی اس کو، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، فمن تو جو کوئی، اضطر مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ چاہنے والا ہے، ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور لیتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، سمنن قیمت، قلیلن تھوڑی سی، उलाहिका यही लोग, माय अकुलू नहीं वो खाते, फी बुतू नहीं अपने पेटों में, इल्लन्नार सिवाय आग के, वला और ना, युकल्लिमुहुम कलाम करेगा उनसे अल्लाहु अल्लाह ताला, यौम अल कियामती कयामत के दिन, वला और ना, युज़क्कीहिम वो पाक करेगा उनको, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक। उलाइका यही, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इश्तरवू जिन्होंने खरीद ली, ले ली, अद्दलालता गुमराही, बिलहुदा बदले हिदायत के, वल अजाबा और अजाब, बिलमग़फ़िरा बदले मग़फ़िरत के, फमा अस्बरहुम तो कितना सब्र है उनका, अलन्नार ऊपर आग के, जालिका ये, बिअन्नल्लाह बवजह इसके कि बेशक अल्लाह ताला, नज़ला उसने नाजिल की, अल-किताबा किताब, बिल-हक़ी साथ हक के, वइन्नल्लज़ीना और बेशक वो लोग, इख्तलफू जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फिल किताबी किताब में, लफी अलबत्ता बीच, शिकाकिन जिद के हैं, बाईद दूर की, बच चलिए दोबारा देखिए, या अय्युहल लजीन आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाकीजा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम जो रिस्क दी हमने तुमको, वश्कुरू और शुक्र करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, इनकुन तुम अगर हो तुम, इय्याहु ताबुदून सिर्फ उसकी तुम इबादत करते, इन्नमा बेशक हर्रमा उसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, अल-मैता मुर्दार, मैता मुर्दार को कहते हैं, हर वो जानवर जो बगैर जबा किए तबई तौर पर या किसी हादसे से मर गया हो या फिर शरई तरीके के खिलाफ जबा किया गया हो, वह दमा और खून, वह लहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला और जो पुकारा गया, उहिल्ला का लफ्ज जो है ये असल में उहलिल से है, लाम के ऊपर शायद नजर आ रही है ना आपको। इहलाल का लुगवी माना होता है आवाज देना, आवाज बुलंद करना। पहली रात के चांद को क्या कहते हैं? हिलाल, क्योंकि उसको देखकर लोग आवाजें बुलंद करते हैं, बाज़ुकात सायरन बजाते हैं या पटाखे बजाते हैं या खुद ऊंची ऊंची आवाजों में एक दूसरे को मुतवज्जे करते हैं। इसी तरह मुहर्रम को मुहिल कहते हैं, एहराम वाला शख्स, क्योंकि वो भी जोर जोर से तलबिया पुकारता है, ऊंची ऊंची आवाजें बुलंद करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के। अरबों की आदत ये थी कि जब वो किसी जानवर को ज़बह करते तो जिसके नाम पर ज़बह किया जाता, जिस बुत के नाम पर, उसका नाम जोर से लिया जाता ताकि सबको पता चल जाए कि ये जानवर किस बुत की खातिर ज़बह किया जा रहा है। इसी तरह जब इस्लाम ने सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह करने के लिए हुक्म दिया तो फिर उसमें क्या किया जाता है? कदरे बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जा रहा है। तो यहाँ वमा उहिल्ला बिही, और जो पुकारा गया हो उसको लिगैर अल्लाह, वास्ते गैर अल्लाह के, जिस जानवर के ऊपर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। फमन इस्तुर्रा, तो जो कोई मजबूर कर दिया गया। इस्तरारी कैफियत, इस्तरार कहते हैं किसी को ऐसे ही चीज की तरफ खींच ले जाना जिसकी तरफ जाने में उसको सख्त नागवारी हो। तो यहां पर मुस्तर से मुराद वो शख्स होगा कि जिसकी जान को खतरा लाहिक हो। तो जो मजबूर कर दिया गया, यानी उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा और वो हराम के सिवा कुछ भी नहीं पाता, गैरा बागन, ना वो चाहने वाला है। बागन का लफ्ज जो है बेगैन से है, ये जो उर्दू में बाग है इसको भी बाग शायद इसी वजह से कहते हैं कि लोग वहां जाना पसंद करते हैं। तो बागिन का मतलब है चाहने वाला, बेगैन ये इसका रूट है, किसी चीज की तलब में दरमियाना रवि की हद से तजावुज की ख्वाहिश करना, आगे बढ़ना। हाँ, कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन किसी हद से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखने वाला जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। बागी का लफ्ज सरकश के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सरकश, सर खींचने वाला, यानी वो भी हद से बढ़ रहा है। तो गैर बागन, वो हद से बढ़ने वाला नहीं। क्या मुराद है इससे? कि वो बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाला नहीं, भला आदिन और ना आदि है। और इसका भी दूसरा माना ज्यादती करना, अदावत से है ये लफ्ज, ऐन दाल वाव से, यानी जरूरत से जायद लेने वाला भी नहीं, अल्लाह की हद तोड़ने वाला भी नहीं, बागी भी नहीं, यानी उसका मकसद ये नहीं कि वो अल्लाह को नाराज करे। फला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान है। इन लजीना, बेशक वो लोग, यकतुमूना, जो छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? मा अंजल अल्लाह, जो अल्लाह ने उतारा, मिनल किताबी, किताब में से, वयश्तरूना, और ले लेते हैं उसके बदले में पैसे थोड़े, या बेचते हैं उसको थोड़े पैसों के इवज, क्योंकि शराह का माना खरीदना और बेचना दोनों लिया जाता है। यहां बेचना कर लें तो ज्यादा स्टेबल माना हो जाएगा, ठीक है? यानी बेच देते हैं उसको थोड़ी कीमत के इवज। किसको बेच देते हैं? अल्लाह की किताब को, और अल्लाह की किताब में से जो अल्लाह ने बंदों के फायदे के लिए नाजिल किया। उलाए का, यही लोग, अकुलूना नहीं, वो खाते थे बुतून हम अपने पेटों में। बुतून किसकी जमा है? बतन की, किसी भी चीज का छुपा हुआ हिस्सा, बतन, अंदरूनी हिस्सा। इल्ला नार, मगर आग। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और ना कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यानी उनसे बात नहीं करेगा। कब? योमल कयामत, कयामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेगा, किससे? गुनाहों से। कि गुनाहों से पाक हो जाए तो उनकी सजा खत्म हो जाए। वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है। उलाइक अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं। इश्तरव दलालता, जिन्होंने खरीद ली गुमराही, बिल हुदा बदले हिदायत के, बल अजाबा और अजाब, बिल मगफिरत बदले मगफिरत के। फमा असबरहुम अलन नार, ये मा असबरा जो है ये अफाल ताज्जुब में से है। किस कदर सब्र करने वाला है, क्या सब्र है उनका। अलन नार, आग पर। एक आपने देखा था ना कि माँ बाद में लगता है, कली लम्मा बे समा नम्मा, और यहाँ क्या है, माँ पहले लगा है फेल से। मसलन अगर कहना हो कितनी बड़ी चीज है तो कहेंगे माँ अकबरा। इसी तरह माँ अकबरा का क्या माना, कितना सबर है, कैसा सबर है, क्या सबर है। ये गुफ्तगू का एक अंदाज है। जाले का ये बात बेअन्न अल्लाह है, कि बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ल अल किताबा, नाजिल की है किताब, बिल हक की, हक के साथ। वो इन्न लजीना, और बेशक वो लोग, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताबी किताब में, लफी शिकाकिन बईद, अलबत्ता दूर की जिद में मुबतला है। शिकाक, शीन काफ पाफ, शक, बईद का लफ्ज़ जो है वो किससे है, बे एन दाल से, बोध।